إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خطبة اليوبيتا إلي زنغمزيا مكتازو يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم ya kuinua sauti kwa Qur'ani mbele ya watu wengine. Mtume sallam akabainisha kwamba hilo linawaudhi baadhi ya watu, kuinua sauti kwa Qur'ani mbele ya wengine ni tashwish, ni kuwatia tashwish watu wengine, lakini pia ni kuwaudhi. Ash-Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah akaelezea hadithi hizo za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba maana yake ni Waislamu wasitumie spika za juu kwa ajili ya salawatul jahriya, pia salatu tarawih na sala nyingine za jahriya, wasitumie spika za juu, kwani zina hayo hayo makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. في مجموع فتاوى ابن عثيمين يقول الشيخ رحمه الله: ما يدعيه من يرفع الصوت من المبررات فجوابه من وجهين. wale wanoinua sauti zao wana mubarrirat, sababu ambazo wanadai kwamba hizo ndizo zinasababisha wainue sauti zao. Lakini Sheikh anasema jawabu lake liko kwa njia mbili. Haya ni makala ya Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah yaliyo katika majmua Fatawa Ibn Uthaymeen. Kaandika makala marefu kuhusu jambo hili. Akasema: ma yadda'ihi man yarfa'u sawta min almubarrirat fajawabuhu min wajhain. Alwajhu alawwal, yale wanayoyadai kwamba ni sababu za kuinua sauti zao, haya yanapingana na makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Madai yao hayo yanasababisha kuingia katika makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya hadithi zile zinazokataza kuinua sauti Waislamu mbele ya wengine. Pia akaelezea madai hayo yao yanasababisha kuwaudhi Waislamu walio katika misikiti ya jirani, lakini pia kuwaudhi Waislamu wazee, na kuwaudhi Waislamu wagonjwa na watoto walio karibu na msikiti huo. Kadhalik, kutumia sauti za juu za spika pia inasababisha wale wanaoswali katika misikiti ya jirani, inasababisha kutomsikiliza imamu wao, wanasikiliza imamu wa msikiti huo ambao sauti yake iko juu, badala ya kumsikiliza imamu wao ambao wanawajibika kumsikiliza, badala yake wanasikiliza imamu wa mwenye spika hiyo ya sauti ya juu, jambo ambalo linasababisha kuondoa khushu, unyenyekevu za Waislamu hao wanaosali. Pia anasema Sheikh, hayo wanaoyadai wanasababisha Waislamu wanaosali katika misikiti ya jirani kumfuata imamu aliyeinua sauti hiyo hata katika rukuu na sujud na katika kuitikia amin. Ikiwa imamu yule yuko katika rakaa ya tatu, imamu anayeinua sauti yuko katika rakaa ya kwanza, hususan aya ya mwisho ya suratul Fatiha anaposema waladhallin, hawa walio msikiti ya jirani wanaitikia amin, baadhi ya maamuma hao. Idhan kuna mahdhurat bengi ambayo yanasababishwa na hayo wanaoyadai. Pia anasema jingine, Waislamu wengine wanapuuza kwenda misikitini kwa sababu wanasikia sauti ya imamu, wanasikia hiyo ni rakaa ya kwanza, hiyo ni rakaa ya pili, sasa hivi imamu yuko wapi? Kwa hiyo wanafanya upuuzaji na kufanya dharau ya kwenda misikitini kwa sababu wanasikia rakaa moja baada ya nyingine kwa sababu ya sauti ya juu ya imamu. Haya ni baadhi aliyoelezea Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika mahdhurat yanayopatikana kwa kuinua sauti imamu. Alwajhu thani, yakulu Sheikh Uthaymeen rahimahullah, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amelikataza jambo hilo na akabainisha kwamba jambo hilo ni kuwaudhi Waislamu wengine na haitakiwi Muislamu. Makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala na makatazo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Muislamu hana khiari, awache au asiwache, Muislamu hana khiari hiyo. Makatazo ya Allah na mtume wake, moja kwa moja Waislamu wanatakiwa wawache bila kutia khiari zao na kujishauri katika jambo hilo. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wama kana limu'minin wala mu'mina idha qadha Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Haitakikani kwa Muislamu mwanamume wala Muislamu mwanamke, Allah na mtume wake wakihukumu jambo, haitakikani Waislamu hao kuwa na ushauri wao kwamba je, wafuate au wasifuate, je, wawache makatazo au wafanye. Hawana sheria hiyo wala hawana haki hiyo Waislamu. Wama kana limu'minin wala mu'mina idha qadha Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kwa hiyo amri za Allah na mtume wake, makatazo ya Allah na mtume wake, amri zile hatuna haki ya kuzikataa. Makatazo ya Allah na mtume wake hatuna haki ya kujishauri, lazima tuache makatazo hayo, tuache jambo hilo lilokatazwa. Ndivyo maana ya aya hii inavyoelezea. Allah subhanahu wa ta'ala akaimalizia aya hii na kusema wa man ya'si Allah wa rasula, atakayemwasi Allah na mtume wake, huyu amepotea upotevu wa wazi. Asiyetekeleza amri ya Allah na mtume wake, asiyewacha makatazo ya Allah na mtume wake, huyu amepotea upotevu ulio wazi. Al-Alama Saadi, Al-Allama Saadi katika tafsiri yake ya hii yaqul, la yambaghi wala yaliqu man ittasafa bil iman illa al isra'u fi marwati Allahi wa rasulihi wal harab min sakhati Allahi wa rasulihi wa imtithalu amrihima wa ijtinabu nahyihima. Al-Allama Saadi rahimahullah akitafsiri aya hii anasema hivyo, la yambaghi wala yaliku man ittasafa bil iman, haitakikani wala haifanani kwa mtu mwenye kusifika na iman kwamba ni muislamu, haitakikani illa al-isra'u fi marwati Allahi wa rasuli, isipokuwa kufanya haraka kukimbilia radhi za Allah na mtume wake. Walharabu min sakhati Allah wa rasuli, na kukimbia na ghadhabu za Allah na mtume wake. Wamtithalu amrihima, na kufuata na kutekeleza amri zao. Wajtinabu nahyihima, na kujiepusha na makatazo yao. Hivi ndivyo anavyotakiwa kila muislamu, kila aliyesifika na Uislamu, akisikia amri ya Allah na mtume wake, wajibu wake ni kutekeleza. Akisikia makatazo ya Allah na mtume wake, wajibu wake ni kujiepusha na jambo hilo lililokatazwa. Lakini tusikaidi, tusikaidi makatazo ya Allah na mtume wake, ni hatari kwetu ndugu zangu Waislamu, sisi Waislamu. Allahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulu al-'allama al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi, katika mambo wanaoyadai wale wanaoinua sauti zao na kutumia spika za juu katika salawatul jahriya, wanadai kwamba wanawake majumbani wanasikiliza qiraa cha imamu na kupata faida kwa qiraa chake. Katika madai yao ya kuinua sauti na kutumia spika za juu, wanadai kwamba wanawake majumbani wanasikiliza anavyosoma imam na pia wanapata faida. Ash-Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah anasema jambo hilo, wanawake hao faida hizo wanaweza kuzipata katika redio au katika simu zao. Kila simu imesajiliwa Qur'an. Tena Sheikh anasema wasomaji wazuri kuliko hata hao maimamu wao, wasomaji mujawidin al-mukhri'un wamo katika kila simu ya mtu anayetaka kustafidi asikilize ama kustafidi kwa qiraa cha imamu. La hasha, kama ni wakweli wanawake hao wasikilize Qur'ani katika simu zao kwa uzuri kabisa, wasomaji wazuri zaidi wanaojulikana duniani wasikilize, na watapata faida kubwa kuliko kupata faida hizo wanazidai. Pia katika mambo wanaoyadai, wanasema imamu akiwa ana sauti nzuri na spika zile za juu zikitumika, kuna baadhi ya Waislamu ambao hawaswali wanakuja misikitini kuswali kwa sababu ya sauti nzuri hiyo ya imamu. Ash-Sheikh Al-Allama Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi yaqul hadhihi al-fa'ida fardiyya in hasalat, hii ni faida ya mtu mmoja mmoja ikipatikana. Kama ni kweli, kama ni kweli faida hiyo ni faida fardhia, lakini maudhi wanaoudhiwa ni wengi, maslaha ya mtu mmoja hayawezi yakazidi mafsada. Kisha akasema Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, wal qaida al-amma al-muttafaq alayha taqul daru al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih, kuzuia ufisadi kunatangulizwa kuliko kuleta maslahi. Maslahi hayo ya kwamba eti kuna watu wanasikia sauti nzuri ya imamu, watu ambao ni tayari kuswala wanakuja misikitini kusali, hiyo ni maslaha. Lakini kuna mafasidi mengi, darul mafasid, kuzuia ufisadi huo uliotajwa unatangulizwa kuliko kuleta maslahi hayo. Ash-Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah anaendelea katika makala yake haya, yaqul wala mania an yustathna min dhalika ba'dhu al-masajid, hakuna mane kutolewa katika hukumu hiyo baadhi ya misikiti. Anakusudia al-haram al-makki wal-haram al-madani, asema haram mbili hizi watu wengi wanasali nje, maamuma wengi wanaswali nje na ndani. Kwa hiyo la maana si vibaya, hakuna kizuizi kutumia spika hizo za juu kwa wale maamuma walio nje, kwa sababu pia wanakuwa ni wengi katika alharamain, alharamul makki walharamul madani kule Madina. Halafu anasema kadhalik aljawami, misikiti inayoswaliwa Ijumaa, baadhi ya misikiti hiyo kuna maamuma wengi wanaoswali nje, lakini anasema misikiti hiyo inatakiwa iweke spika katika kuta za misikiti, sio juu ya mnara. Wakiweka spika katika kuta za misikiti, faida inapatikana kwa maamuma wale walio nje, sio spika za juu. Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah anatoa faida hiyo. Ndugu zangu Waislamu, akhiran Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi yaqul, fa nasihati لإخواني المسلمين أن يسلكوا طريق السلامة وأن يرحموا إخوانهم المسلمين الذين تتشوش عليهم عباداتهم. أنا سمع نساها زانغ واندوغو زانغ وإسلام ووهرمية ندوغو زاو وإسلام أمباو ونتتزيكا وسوتهيزو زاديوزا سبيكا ووهرمية وإسلام هاو وزاو. Hizi nasaha za Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah. Fanasihati liikhwani almuslimin an yasluku tariqa salama, nasaha zangu kwa ndugu zangu wa Islam wafuate njia ya salama. Wa an yarhamu ikhwanahum almuslimin, wa wahurumie ndugu zao wa Islam ambao wanatatizika kwa sauti hizo za juu. Anasema pia wakifuata njia hiyo ya salama, pia watakuwa wametekeleza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kutekeleza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni thawabu. Maneno gani? Wala yajhar ba'dukum ala ba'din fil Qur'an fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha wala yarfa ba'dukum ala ba'din fil qira'a. Makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakifuata na kuacha makatazo haya watapata thawabu. Licha ya kuwahurumia ndugu zao Waislamu, pia watakuwa wana thawabu za mtithalu nahyi nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nasaha za Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, anawaambia Waislamu wasitumie spika za juu kwa sababu ya kuwaudhi Waislamu wengine ambao ni wagonjwa, au kuwatatiza Waislamu wengine walio katika misikiti ya jirani. Lakini ndugu zangu Waislamu, hakuna anayeadhimisha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam isipokuwa ahlu sunna as-salafiyun alladhina ala al-jadda. Hakuna anayeadhimisha amri za Allah na mtume wake na makatazo ya Allah na mtume wake isipokuwa ahlu sunna salafiyun alladhina ala aljada. Hawa ndio wa kweli katika sunna zao, hawa ndio wa kweli kuwa ni ahlu sunna waljamaa, kwa sababu ya kuadhimisha nusus za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ama wengine wanababia babia tu, ni warongo. Lazima taadhimu nusus ni lazima kwa Waislamu, lazima kuziadhimisha nafsi za Qur'an na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, ya musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik birahmatika arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab birahmatika ya arhamar rahimin. Wa salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.